Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün Metropolitika'da çok sevgili konuğumuz var. Müge Telci Özbek. Onu ağırlıyoruz bugün. Gerçekten mutlu ve heyecanlıyız. Hoş geldin sevgili Müge. Hoş bulduk Deniz. Müge'yi tanımayanlar için aslında kısa bir girizgah yapmak isterim. Çok şey konuşacağız Müge'yle. Sosyalite çalışmalarından konuşacağız. Doktor Müge Özbek, doktora derecesini 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Modern Türkiye Tarihi alanında aldı. 2018-2019 akademik yılında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetler Araştırma Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacısı. 2019-2020 yılında da Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümünde misafir akademisyen olarak bulundu. Araştırmaları Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda toplumsal cinsiyet, kadın emeği ve hareketsizlik üzerine odaklanıyor. Ve Özbey'in Middle Eastern Studies'de dahil olmak üzere çok çeşitli akademik dergi ve değerlemelerde hem İngilizce hem Türkçe yayınları bulunuyor. Özbek şu sıralar güvencisiz hareketler, güvencisiz hayatlar, Geç Osmanlı İstanbul'unda yoksul ve çalışan yalnız kadınlar, 1850-1914 dönemini kapsayan bir büyük kitap projesi üzerine çalışıyor. Aslında konuşmada ben bunu da çok zaten bunun üzerine gidip sorular sormak istiyorum. Ve çok heyecanlandırıyor akadem bu konu bizi. Aslında Müge ile daha önce biz başka vesilelerle gene toplantılarda karşılaşmıştık. Ama hani senin çalışmanı bu denli hani didiklemek ve güzel konuşmak fırsatını bulamamıştık. O yüzden tekrar geldiğin için, davetimizi kabul ettiği için çok teşekkürler. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir keyif seninle sohbet ediyor olmak. Ben tabii hemen şu bir konuya girmek istiyorum böyle. Hani kısıtlı olduğu için. Senin ilk başta hani Geç Osmanlı 19. yüzyılda hani aslında büyük de bir konu. Yani hem savaşlar, işte toprak kayıpları, hastalıklar, göçlerin şekillendirdiği bir dönem aslında. Hani orada gerçekten yoksul ve yalnız kadınlar, işte güvencesiz hayatlar. Bunu çalışmaya iten ilk neydi? Yani seni bu konuya, bir tarihçi olarak bu konuya çeken neydi diye hani biraz büyük bir soruyla başlayabilirim ama o zaman anlatabilirsin. Tamam. Aslında yani nasıl geldim? Master tezimde Geç Osmanlı Kadın dergilerinde feminizm ve milliyetçilik ilişkisi çalışmıştım ben. Dolayısıyla hani bir miktar aslında Geç Osmanlı dönemi toplumsal cinsiyet, kadın tarihi alanında devam etmek vardı kafamda. Ve biraz böyle politik eğilimlerimden vesaireden de kaynaklı toplumsal cinsiyet tarihi, emek tarihi kesişiminde bir şeyler yapmak istiyordum. Hani seks işçiliği, bakım, ev işçiliği gibi konular tabii kafamda dönüyordu. Bir yandan da aslında işte Atatürk Enstitüsü'nde Boğaziçi'nde doktoraya başlamıştım ve orada arşive gidip gelmeye başladı çeşitli Osmanlı tarihi dersleri için. Ben ilk kez böyle Osmanlı arşivleriyle tanıştım ve oranın hem kısıtlarını hem imkanlarını görmeye başladım. Yani ne çalışacağım aslında şeyle belirlendi. Hani bir yandan kafamdaki bu daha naif de olabilir bir hani emek tarihi ve toplumsal cinsiyet tarihi çalışacağım ben arzusuyla böyle arşivde görmeye başladığım imkanlarla şekillenen bir hal aldı. En son işte böyle yalnız ve yoksul kadınlar diye çıktı tezim en nihayetinde. Aslında evet, yani çok bir sorudan yola çıkıp hani arşivi o sorudan yola çıkıp senin için farklı belki hani katmanlara doğru gitmiş. Peki Kimdir bu kadınlar diye gene sorsak, yani yalnız ve yoksa içinde evet. Aslında sen bir anlamda işte muhacir kadınlar var, Kafkaslardan gelen kadınlar var, yani çok aslında belki homojen bir gruptan hem bahsediyoruz hem de bahsetmiyoruz sanırım. Evet aynen, yani aslında çok güzel ifade ettin, homojen bir grup mu değil mi, yani aslında hani hem böyle homojen bir grup hem değil, çünkü deneyimler kesişiyor. Bir yandan da böyle farklılaştığı noktalar var falan ve çok çeşitli aslında yerlerden, geçmişlerden de geliyorlar, yollardan geçerek geliyorlar. Kimler var dersen işte muhacir kadınlar var. İşte Kafkaslar ve Balkanlardaki karmaşanın aslında yerinden yurdundan ettiği muhacir kadınlar var. Birdenbire kendilerini özellikle 93 Harbi sonrası işte İstanbul'da buluyorlar. Sonra Balkan Savaşları vesaireyle o sayıları gitgide artıyor aslında. Aileleri tarafından veya yetim oldukları için cemaatleri, işte yakınları tarafından hizmetçilik yapmak üzere İstanbul'a gönderilen, gelen kız çocukları var. O İstanbul'da büyüyorlar, hanelerden ayrılmaya çalışıyorlar veya hanelerin içinde devam ediyorlar, hareket ediyorlar. Sonra mesela Yahudi kadınlar var, Aşkenaz kadınlar var. Çünkü çok fazla böyle Doğu, Orta Avrupa'dan Yahudi kadınlar işte maruz kaldıkları dini ayrımcılık ve yoksulluk, aşırı yoksulluk sebebiyle aslında ayrılıyorlar. Geçiş ve aslında bazen de nihai kalış noktalarından da önemli bir tanesi İstanbul. Yani İstanbul'da seks işçiliği öyle bir pazara diyelim yönlendiriliyor emekleri. Ve tabii yani pek çok kadın aslında yani Osmanlı'nın bu içinde bulunduğu karmaşanın ve aslında 19. yüzyıl küreselleşmesinin yarattığı hareketlilik içerisinde kendini İstanbul'da buluyor. Yani pek görünmeyen bir grup olmakla birlikte oldukça kalabalıklar ve İstanbul kent yoksulluğunun önemli bir parçası aslında bu kadınlar. Evet, aslında bu şey çok çok önemli. Yani İstanbul'da o zaman dönüşmekte, yani tam da senin söylediğin aslında hani metropol, 19. yüzyıl metropolünde bu kadınlar hani İstanbul üzerinde var olmaya çalışıyorlar. Hem senin dediğin gibi hani sokakta galiba sanırım farklı bir yaşam var, hem de hane içinde sanırım evin içinde farklılıklar var. Yani peki bu kadınların o yaşamları, deneyimleri yani hem kamusalda hem özelde nasıl açılıyor? Yani kesişimler oluyor mu mesela? Hani çünkü bir onu daha sonra ben de çok merak ediyorum ve daha detaylı anlatmanı aslında isteyeceğim. Yani o kurum olarak hizmetçilik ve aslında da bir seks işçiliği olarak hani hayatını sürdürme, belki sokakta hayata tutunmaya çalışma arasında karşılaşmalar, farklı hikayeler, kesişimler ve yani İstanbul'un hani sunduğu o mekansal açılımlarda herhangi böyle enteresan hikayelere hiç rastladın mı? Ya aslında tamamen, yani ben işte anlatmıştım nasıl başladığımı, kafamdaki şey emek, kadınlar, toplumsal cinsiyet gibi. Yani dediğim gibi aslında çok naif bir çerçeveyle başladım. Ama sonra hani böyle belgeleri gördükçe şeyi fark ettim. Aslında mekan da hikayenin bir parçası. İstanbul hikayenin bir parçası. Hareketleri ve hareketsizlikleri hikayenin bir parçası. Yani aslında bu kadınların deneyimlerini İstanbul'un dönüşümü ve mekan ilişkileri ve hareket ilişkilerine bakmadan anlamak mümkün değildi. Yani aslında hani çok böyle bilinçli olarak o yöne doğru gitmedi. Yani öyleydi ki belgeler, ben aslında mekan üzerine, işte özel alan üzerine, kamusal alan üzerine, bunların cinsiyetlendirilmeleri üzerine vesaire düşünmek zorunda kaldım. Ve bunun arasındaki işte o ikilemlerin yıkılışı üzerine düşünmek zorunda kaldım. Ama nedir mesela örnek düşünmeye çalışırsak, ya 19. yüzyıl içerisinde yani bu kadınlar nasıl algılanıyor? Niye bu kadınlar var ve bu kadınlar niye bir mesele haline geliyor? Niye ben bu kadınları anlatıyorum Osmanlı 19. yüzyılını, geç 19. yüzyılını anlarken? Çünkü aslında 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında Osmanlı'nın dünya kapitalist ağlarına entegrasyonu, girişleri hızlanıyor. Girişi hızlanıyor. Ve onunla birlikte bir hareket de hızlanıyor. Paranın, malların, insanların imajların, bilgilerin akışı da hızlanıyor. Sonra mesela işte ulaşım, iletişim imkanları farklılaşıyor. Bununla birlikte artan hareketliliğin içinde kadınlar da var. Ve kendilerini İstanbul'da bulduklarında birden aslında bir sorun, sosyal problem olarak tanımlanmaya başlıyorlar. Yani bir yanında bu var, işte ahlak, sağlık problemi yaratabiliyorlar. Yarattıkları düşünülebiliyor. Ahlak problemi yarattıkları düşünülebiliyor. Çünkü aslında böyle patriarkal sistemin temellerine aykırı bir şekilde orada yapayalnız durmaya çalışıyorlar. Hem 19. yüzyıl Osmanlı toplumu için yine aslında bütün dünyada benzer şeyler yaşanıyor. Yani sadece Osmanlı'ya özgü bir problemleştirme, sorunsallaştırma değil bu. Ama ikinci bir boyutu daha var. Yani o 19. yüzyıl artan hareketinin içinde ve dönüşümlerinin içinde bu kadınların emekleri de önemli hale geliyor. Yani aslında onların ucuz emekleri 19. yüzyıl İstanbul'u yapan faktörlerden bir tanesi. Yani iki tane aslında sektör var. Bir tanesi seks işçiliği, çünkü çok fazla bekar erkek hareketi var şehirde. Ve oraya bütün aslında 19. yüzyıl metropollerinde olduğu gibi bir kadın emeği yönlendiriliyor. Bir yandan da aileler değişiyor, ailelerdeki bakım ihtiyaçları değişiyor. İşte kölelik ortadan kaldırılmış durumda, bunu sağlayabilecek ucuz emek imkanları değişiyor. Bir yandan da hanelere işte ev içi hizmeti sunmak üzere yönlendiriliyorlar. Yani hani bu gruplardan hangisi nereye yönlendirilecek, hangisi nerede sabitlenecek meselesine. Yani bir yandan ahlak ve şehir kent düzeni için problem olmasınlar, ama bir yandan da biz ucuz emeklerini nasıl hani kullanabiliriz gibi bir sorunsalın aslında kesişiminde hayatları ve emekleri kontrol edilmeye çalışılıyor. Aslında çok çok güzel anlattı ve çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani İstanbul'un kent olarak, mekan olarak o dünya kapitalist ağına eklemlenmesi ve 19. yüzyıldaki aslında açılan diğer metropollerle aslında kesişimselliği. Yani burada hani İstanbul'u çok izole ya da işte geç Osmanlı'yı çok izole de düşünemiyorsun bu bağlamda. Gerçekten aslında tam hani dünya sistemler teorisinin içine anlamda bu gerçekten çok hani kritik. Ve belki de hani araştırmanın ya da hani tarihsel bakış açısında belki de en hani kritik ve eleştirel özelliklerinden biri diye düşünüyorum. Peki hani farklı metropollerde farklı şekillerde karşılaştırma yapma için imkanı oldu mu? Yani geç Osmanlı dönemini ya da işte emperyal düzeni farklı emperyal ilişkilerde işte görme şansı veya da ya da onlar açacağı bir kapı oldu mu hiç? Bunu ben kendi belki de karşılaştırdım. Evet evet, yok yok, hayır, çok çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Evet. Yani aslında bakarsak böyle bir çok aslında karşılaştırmaya tabi tuttuğumuzda ne kadar aslında böyle birbirine paralel olduğunu görüyoruz. 19. yüzyılın başından itibaren aslında hani bir mesela seks işçiliğinin düzenlenmesi, hukuki düzenlenişine dair çabalar başlıyor. Ve bu böyle kolonyal şehirlerden metropollere, işte İstanbul'dan Paris'e, işte ne bileyim yani Asya kolonyal şehirlerinden Hindistan kolonyal şehirlerine, Afrika'daki şehirlere, her yere uzayan bir eğilim ve imparatorlukların tabii ki kendilerini nasıl kurguladıklarıyla vesaireyle ilişkili olarak da kendilerine has şekiller alıyor. Mesela daha böyle daha kolonyal şehirlerde daha ırk la ilişkili düzenlemeler gelir. Yani mesela hangi müşteri nereye gidebilecektir? Hangi kadın kime servis verebilir? Mesela şu önemli bir şeydir. Kolonilere giden beyaz kadınların sınıfsal olarak ne kadar yukarıda olursa olsun kolonilerdeki insanlara yani ırk bağlamında hizmet vermeleri engellenmeye çalışılır. Beyaz müşterilere hizmet verebilirler. Osmanlı'ya baktığımızda mesela yani benzer düzenlemeler yapılıyor. Yani o kadın hareketi benzer bir şekilde kontrol edilmeye çalışılıyor ama tabii ki hani imparatorlukların kendi o kimliklerini nasıl kurguladıklarına bağlı olarak biraz böyle şey küçük aralarda şeyler değişiyor. Küçük farklar oluşabiliyor. Osmanlı'ya baktığımızda ilk işte seks işçiliği düzenlemeleri 1880'lerde başlıyor. Ne demek bunun hukuki olarak düzenlenmesi? Seks işçiliği hep var. Hani hep böyle bu klasik şey vardır. Dünyanın en eski mesleği falan fahişelik. Şimdi hep var. Ama 19. yüzyılda çok artıyor ve metropollerin hem kent yoksullarını kontrol etmesi lazım, hem kentin düzenini kontrol etmesi lazım, hastalıkları kontrol etmesi lazım. Dolayısıyla daha önceden yer aldığı böyle hukuki limbodan, yani işte varsın ama görmüyoruzcu tavırdan böyle hukuki bir düzenlemeyle kontrol edilme aşamasına gidiyor. Nedir bu düzenlemenin hedefi diyelim? Bir tanesi hastalık kontrolü iması var. İşte kadınlar düzenli kaydoluyorlar, kayda geçiyorlar ve düzenli sağlık kontrolüne tabi tutuluyorlar. Tabii burada hani cinsiyetçi bir eşitsizlik var. Yani müşteriler değil, kadınlar sağlık kontrolüne tabi tutuluyorlar ve hastalarsa hastanelere, kadın hastanelerine kapatılıyorlar. Osmanlı'da da bu böyle yapılıyor. Kim servis verebilir Osmanlı'da? Kim seks işçisi olabilir? Gayrimüslim ve yabancı kadınlar, Müslüman kadınlar 1884 düzenlemesinde yer almazlar. Yani yapamazlar bile denmez ama yapamazlar. Beyoğlu umumhaneleridir söz konusu olan umumhaneler kayda geçer. Orada çalışan kadınlar kayda geçer. Sokakta bir kadın fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınırsa gidilir, kaydedilir. Ve işte bir umumhanede çalışması gerekir, yani fiziksel olarak sabitlenmesi gerekir. 1915'te tekrar yeni bir düzenleme getirildiğinde ancak Müslüman kadınlar kayda geçirilirler ve ama sadece Müslüman müşterilere hizmet verebilirler 1915 düzenlemesinde. Aslında müthiş açıdan bir şey anlatıyorsun. Yani etnik, bütün hani sınıfsal, bütün o hep diyoruz ya hani özellikle hani feminizmde ve yani kendi araştırmalarımızda kesişimsellik çok önemli. Birbirine yani sınıfsal, ırksal, etnik, toplumsal, hepsi birbirine eklenmeyen şey ve aslında sen tam bunu anlattığın şey bütün 19. yüzyıl belki de hani imperial diye geçiyor ama Türkçesini şu an hani nasıl çevireceğimi bilemiyorum. Yani imparatorluklar arası açılan aslında bütün hani belki de hani homojen olmayan ama farklı yerlerde birbirine böyle temaslar eden bir şeyden bahsediyorsun. Bir kesişim noktasından bahsediyorsun. Bu gerçekten bence de çok çok kritik. Peki mesela kadınlar işte toplanıyor, mesela hastalıkta özellikle hani kayıt altına alınıyor. Hani bu bir şekilde aslında da bir hani denetleme sistemi kesinlikle. Burada açılan tanıklıklar konusunda yani ne söyleyebilirsin? Yani özellikle hani bu kadınların tanıklıklarını işte dergilerde ya da başka mecralarda rastladığın zaman yani ilk elden kadınlar ne söylüyor bu konuda? Kadınları ne yazık ki hiç duymuyoruz. Duymuyoruz değil mi? Hiç, evet. Evet, yani doğrudan hiç evet. Duymuyoruz. Sadece iki tür belge var aslında. Yani ben polis belgelerine yoğunlaştım. Ama yani bir yandan da işte düzenlemeler var. Çeşitli kurumlar arası tartışmalar var. Onlar da hani daha genel çerçeveyi verebilmek için onlardan da bahsettim. Bir de işte gazetelerde işte doktorların kendi arasında dergileri vesaireleri oluyor. Polis mecmuaları var, işte tıp mecmuaları var. Oralarda tartışmalar var. Yani böyle daha söylemsel tartışmalar var. Yani iki aslında kaynak görebiliyorsunuz. Kadınlar orada sesleri yok. Yani ben tek bir kaynağa rastladım kadınların dilekçe verdikleri. O da yani çok hani biraz hayatlarını anlatıp lütfen bizim umumhanemizi kapatmayın dedikleri bir dilekçeydi. O da Adana'da bir grup kadın yazmıştı. Adana'dan telgraf göndermişlerdi. Yani benim çalışmama girmedi ama hani böyle doğrudan kadınların ağzından yazılmış gördüğüm tek tek metin oydu. Nasıl yapmak lazım? Yani neyi görmüş oluyoruz aslında? Ve ben niye polis belgeleriyle çalışıyorum? Yani kadınlar ne zaman belgeye giriyorlar, ne zaman arşive giriyorlar? Aslında başa bela olduklarında giriyorlar. Yani sorun çıkarmazlarsa erkekler konuşmaya devam ediyor kendi aralarında. Kadınların adını böyle biraz dert çıkardıklarında, başa bela olduklarında, polisiye bir vakanın öznesi, nesnesi olduklarında görüyoruz. Tabii ki bu belgeler çok kısıtlı. Oraya nasıl yaklaşacağız sonra belki daha uzun uzun da konuşuruz. Yani bu belgeler çok kısa görünüyor kadınlar. Yani ne düşündüm bu belgelere baktığım zaman böyle kısacık aslında işte hastaydı ama sevgilisi hastaneden kaçırmaya çalıştı mesela bir tanesi. Yani hastaneye kapatılmış bir genç seks işçisini sevgilisi hastaneden kaçırmaya çalışıyor yani bu mesela. Veya işte kayıtlı değil ama sokakta müşteri ararken yakalanıyor. Yani gitmemeleri gereken bir yerdelerse, bir yerden bir yere izinsiz gitmeye çalışılıyorlarsa falan gibi. Zaten işte Müslüman olanlar sokaktalarsa zaten kayıtsızlar, onlar direkt gözaltına alınıyor. Onlarınki bambaşka bir vaka. Yani hizmetçi kızları evden kaçtıklarında vaka haline geliyorlar. Yani nedir bu belgelerle ilişkimiz nasıl olmalı, o belgeleri nasıl anlatacağım meselesi benim için çok önemliydi. Yani bu sosyal tarihin hani az görünüyorlar gidip bulalımının ötesinde biraz böyle o belgelerin şiddetine karşı temkini arttırmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani o belgeler bize aslında bir şiddetin kelime haznesiyle, şiddetin grameriyle kılavuzluk ediyorlar. Yani biz aslında belgeyi açtığımızda şiddet içeren bir kılavuzu açmış oluyoruz. O şiddete karşı yani oradaki kadınlara nasıl ihtimam gösterebiliriz? Yani onları bulup çıkarmak değil, orada görüneni bulup çıkarmak değil, orada görünen aslında bir şiddet. Onun yani belgenin gösterdiğinin kıyısında durup aslında o sessizliği dinlemek yani benim için önemli olan. Yani bunu o belgenin kılavuzluğuyla, şiddet içeren kılavuzluğuyla nasıl mücadele edebilirim düşünmeye çalışıyorum. Çünkü hakikaten hani orada kadınların sesini duymak mümkün değil. Belki sessizliğini dinlemek gerekiyor yani. Ya çok Müge gerçekten hani bence çok önemli ve hani o ihtimam meselesine dair çok farklı bir yerden bir şey söylüyorsun. Çünkü hani o arşiv ve hani şiddetin belki hani topografisi diyeceğimiz o arşiv aslında onu bugüne çağırıyorsun ve belki de bilmiyorum hani şu an hani biraz ben kendi hani tarihçi değilim ama kendi araştırmalarımdan işte edebiyat arşivlerine daldığımda da biraz o arşivin de aslında şu anı ve bir araştırmacı, bir akademisyen olarak bizi de dönüştürdüğünü düşünüyorum. Yani o belgeler çok katı, sabit, yerinde duran belgeler bir anlamda ama bir anlamda da aslında biz onu bugüne çağırdığımızda, şiddetini bugüne çağırdığımızda farklı bir şekilde o hani arşivin de biraz daha o hani akışkanlığını aslında belki failliğini de çağırmış oluyoruz ve iş yapışımızı da işte metodolojimizi de kadınla senin mesela araştırmandaki hani o ihtimama kadın özneye bakışı da bence çok değiştiren bir süreç. Evet. Aslında bir süreç yani çok stabil belki bir şeyden ziyade arşiv aslında böyle hep ilerleyen akan bir süreç gibi de belki de bakmak gerekiyor. Bence de yani hem dünü var, bugünü var, geleceği var. Yani o hani aslında geleceğe, bugüne ve geleceğe de kayan diyelim şiddete karşı nasıl temkinli durabiliriz? O şiddetin yani mağdurları diyelim nasıl onlara ihtimam gösterebiliriz belki? Biraz yani nereden esinleniyorum kısmına da geçeyim. Biraz böyle Bobo Sadie Hartman'dan esinleniyorum aslında. Yani onun o hani Philadelphia ve New York'taki genç siyah kadınları anlattığı kitabı benim için çok dönüştürücü oldu. Yani nasıl arşive bakılır, nasıl o hikayeler anlatılır ve nasıl aslında tarihçilik denilen zanaatin sınırları zorlanabilir ve bu korkmadan yapılabilir. Benim için çok hani Saidiye Hartman herhalde çok dönüştürücü oldu. Yani hep böyle şey oluyor. Yani nasıl diyeyim? Bir şey var. Yani o tarihçiliğin kısıtları var. Biraz özgüvensiz tabii oluyorsunuz. Yani hani doktora yazmışsın işte falan. Yani disiplinin sınırları içerisinde kalmak zorundasın. Ama böyle bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsun. Bir şeyleri eksik söyleyebildiğini düşünüyorsun. Böyle o Hartman'ın aslında dönüştürücülüğü benim için çok önemli bir esin kaynağı oldu diyebilirim. Çok çok güzel. Aslında ben hiç kesmek istemiyorum ama istersen bir şarkı arası verelim. Tamam. Bizler için seçtiğin çok güzel parçalar var bugün için. Şimdi Gamze Canyurt'tan gelsin. Senden başka sevdiğim yok şarkısı. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Sohbetimize Müge Telci Özbek ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk kısımda bayağı bir hani geç Osmanlı döneminde İstanbul'da hayatı tutunan kadınlar, onlardan bahsettik. Müge'nin araştırmalarından bahsettik. Çok da güzel gidiyor, hiç kesmek istemiyorum dediğim gibi. İkinci kısımda belki de devam edersek. İlk kısımda biraz arşivleri ve tanıklıkları konuştuk. Polis belgelerindeki sen özellikle karşılaştığın hikayeler, onlardan bahsettin. Şeyi sorsam, yani bu tarih ve hikaye anlatıcılığı kesişiminde kadınların hikayelerinde özel olarak seni çok çok etkileyen bir kadın hikayesi var mıdır? Yani onu ya da sen onu nasıl bir gözle baktın, nasıl yorumladın? Yani aslında çok fazla belge vardı. Yani polisde problem olarak tanımlanmış, başa bela olmuş bir sürü kadın var aslında. Yani bir tanesi, onunla ilgili bir çalışma yaptığım için bir data story yazdım. O yüzden hani belki anlatmam da kolay olur diye onu anlatayım. Bir tanesi bir Karadeniz kasabasından, Bartın'dı galiba. Bartın'da hamal babası yani limanda çalışıyor. Biliyorsunuz bu Karadeniz şehirleri aslında bu kömür havzalarıyla vesaireyle Karadeniz'deki küçük kasabalar böyle küçük liman şehirlerine, işçi aslında kentlerine dönüşüyor. Ve İstanbul'a 19. yüzyıl sonu itibariyle artık gönderilen hizmetçi kızlar bir yandan da yani oradaki iletişim işte deniz, tren vesaire bir sürü hani ulaşım imkanları da değişmeye başlıyor. Hareket de artıyor. Şehirlerden İstanbul'a gelen bir erkek işçi akımı da var. Bununla birlikte hizmetçi kızlar da aslında bu Karadeniz kasabalarından daha yoğunlukla gelmeye başlıyor. Yahya Araz ve İrfan Köktaş'ın çok güzel bir çalışmaları var, sayısal çalışmaları var, istatistikleri çıkartıyorlar. Bu kızların geldikleri şehirlerle ilgili Karadeniz kasabalarından geliyorlar. Neyse bu işte Karadeniz liman kasabasından gelen babası orada hamal olan bir kızın hikayesine rastladım. Polisteki sorun şuydu, evden üçüncü kez kaçıyordu. İlk ikisinde geri gönderilmişti. Üçüncüsünde patronu bir şey vermişti, dilekçe vermişti polise. Ben gitmek istemiyorum, bana orada kötü davranıyorlar. Artık gitmeyeceğim diyordu. 21 yaşında bu arada, 12 yaşında o evde çalışmaya başlamış. Artık 18 yaşını geçmiş ama iki kez gönderilmiş geriye. Yaşı da aslında yani artık yetişkin sayılmasına rağmen. Patronu da bir paşa şey diyor, yani bu bir şeydir, doğru değil tabii ki bu söyledi. Biraz aslında zaten hani zekası düşük, zaten geçen iki sefer de ben onu almak istemiyordum. Babası geldi bana yalvardı, ben de kabul etmek zorunda kaldım. Ben onu hani bir filantropi meselesi olarak tutuyorum evimde, gitsin artık istemiyorum. Emine işte kız şey de diyordu, benim maaşımı da lütfen ödesinler diyordu. Para hiç almadım diyordu. Çünkü aslında bir kontratı var, onu da anlatacağım. O da diyor ki ben hayır şeye verme, babasına verdim. Babası bu 12 yıllık süreç içerisinde geldi gitti benim evime. Ben de onun maaşlarını babasına verdim. Kalanı varsa babası yine bunu teslim almaya geldiği zaman babasına veririm. Şimdi burada bir kesişim var aslında. Böyle 19. yüzyıl Osmanlısının parasallaşması ve işte bir işçi sınıfının yoksullaşması, aileye katkı olması için kız çocuğunun bir meta olarak İstanbul'a satılması ve patriarkiyi düşündüğümüz zaman aslında hani velayetinin yetişkin olsa bile erkeklerde olması, yani kendi kendine sokakta bırakılamaması, polisin gidip sürekli onu yakalaması 21 yaşında bir kadını ve ya patronuna ya babasına geri vermek durumunda veriyor olması ve emeğinin karşılığının zaten düşük olan karşılığının bile kendisine değil babasına verilmesi. Yani dolayısıyla aslında böyle acayip bir kesişimde Emine'nin hayatı. Böyle bütün hani özgürlük mücadelesi 3 kez kaçıyor. Yani işten ayrılıyor demiyoruz mesela, kaçmak zorunda. 3 kez kaçıyor. Polise dilekçe veriyor. Yani bir mücadele veriyor ama özgür olduğu anlar sadece o kaçabildiği kısacık, yani evden kaçtığı ve polise yakalandığı kısacık anlar. Bu bana çok dokunaklı geliyor bir yandan. Ama bir yandan böyle yine Hartman'a dönersek orada şey diyor. Yani mesela orası beni çok etkilemişti o fikir. Yani onları böyle kurban ya da kahraman gibi algılamak yerine radikal düşünürler olarak algılayabilir miyiz? Yani kadınların sokaktaki varlığı için bize öncülük eden kadınlar olarak algılayabilir miyiz? Yani böyle ayrıcalıklı orta sınıf kadınların sokakta yürüme, daha böyle erkek mantosunu, aslında maskülen bir mantoyu giyip sokakta yürüme özgürlüklerinin dışında asıl radikal olan, aslında bizim 100 yıl sonra belki düşünebildiğimiz şey olabilir mi bu, yani siyah genç kadınlar için söylüyordu. Ben de hani böyle Emine ve benzerlerinin hikayesi için aynı şeyi hissediyorum. Yani asıl radikal olanlar, radikal düşünürler gibi, bize öğretiyorlar gibi, onları dinlememiz gerekiyor gibi okuyabilir miyiz bu belgeleri diye. Yani bir yandan sistemik eşitsizlikleri görüyoruz, patriarkiyi görüyoruz, kapitalizmi görüyoruz, küreselleşmenin hareketini görüyoruz, kömür var, gemiler var falan. Ama bir yandan da yani orada o şehri dönüştüren kadınlar var. Hani onları belki onu da görmek lazım diye düşünüyorum. Aslında tam ihtiyacımız olan şey, yani bu hep o hani arşivlerde ya da belgelerdeki o denetlemeler, kısıtlamalar, hani onlar ve kurban, senin tam söylediğin gibi kurban imgesine sıkıştırmak değil, tam da hani buradan daha hani özgür, şehri dolaşan, hani Filanöz diyeceğimiz, çok erken dönemdeki Filanöz diyeceğimiz aslında güçlü kadın figürler. Bana şimdi Suat Derviş romanları hemen aklıma geldi. Suat Derviş'in hani karakterleri, Fosforlu Cevri ve diğer hani o tarz dönüştürücü ve hani güçlü kadınlar, güçlü kadın hikayeleri aklıma geldi bu anlamda. O yüzden hani senin söylediğin perspektiften bakmak bence çok çok kıymetli. Çünkü aslında belki de hani kadınları tarihte görmüyoruz, kadın tarih yazımını görmüyoruz ama belki de görüyoruz ve hani farklı şekillerde görüyoruz. Gerçekten bu çok kritik bir yer söylediğin şey. Evet, ben de öğrenmeye çalışıyorum aslında. Yani farklı bir şekilde dinlemeye çalışıyorum diyeyim. Çünkü bir anlamda da bu hani sokakta hayata aslında katılma ve hayata tutunma. Yani bunu da senin de tam da bahsettiğin gibi çok farklı yerden okuyabiliriz. Hani illa orada hani hayatı işte sokaklarda geçiyor, çok kötü, evet, bir sürü denetlemelerden geçiyor. O veya bu senin de tam söylediğin gibi hani bir sermaye var, kömür var, patriarka var ve bütün o aslında hani 19. yüzyılın o sanayi değişmesi, modernleşmesi, bütün hikayesi önünde açılıyor ve kadın da hani bu çarkın içinde her zaman hani kurban aslında pozisyonunda. Ama o sokağın dönüştürücü gücü, hani mekanın dönüştürücü gücünden çok da farklı bir tarih hikayeciliği, evet, tarihsel bir şey ortaya çıkıyor dediğin gibi. Evet. Yani yani bir yandan böyle o ucuz emek çeşitli sektörlerde istihdam edilmeye çalışıyor, oralara kapatılmaya çalışılıyorlar aslında, yani umumhaneye, eve vesaire, yani orada ama kontrollü olsunlar ve ucuz olsunlar. Ama bir yandan onu böyle sürekli aşmaya çalışan karakterler görüyoruz. Hani onları onlara bakmak, belki onların sessizliğini dinlemek diyelim artık. Böyle. Peki buradan şeye geçsek, kadın tarihçiliği ya da toplumsal cinsiyet tarihçiliği, yani bunların ikisini sen de söyledin, çok farklı şeyler ama Osmanlı İmparatorluğu bağlamında, imparatorluk yazımı bağlamında ne katabilir, daha hani nasıl esnetebilir tarih yazımını? Ya aslında hem böyle kadın tarihçiliği, toplumsal cinsiyet tarihçiliği alanında çok fazla yeni çalışma ortaya çıkıyor. Çok iyi tarihçiler var. Dolayısıyla aslında çok canlı bir alandayım ve çok mutluyum bu nedenle. Pek çok meslektaşım çok güzel şeyler yazıp çiziyor. Ne katabilir? Yani dediğim gibi mesela kadınların varlıkları, mücadeleleri, emekleri, özgürlük mücadeleleri, işte toplumsal yenitim, yeniden üretim, yani Osmanlı toplumunun toplumsal yeniden üretimi mesela, bu hiç çalışılmamış bir konu. Bunlara döndüğümüz zaman ancak bence Osmanlı, hani kendi çalıştığım alan için geç Osmanlı'yı tam olarak anlamak mümkün olacak. Çünkü öyle yani buradan o toplumsal cinsiyet, yeniden üretim, bakım vesaireyi dışta bıraktığımız zaman, hani bu Covid'le falan da tekrar çok gündeme geldi. Hani onları geride, onlara bakmadan düşündüğümüz bir toplum birdenbire o kriz anında onların ne kadar kritik olduğu ortaya çıkıverdi. Yani aslında aynı şey Osmanlı 19. yüzyılı, geç Osmanlı dönemi için de geçerli. Yani eğer biz bunları bir analitik lens olarak oraya tutmazsak orayla ilgili öngörülerimiz hep eksiklik kalacak. Dolayısıyla hani bu yeni çalışmaları çok önemsiyorum ve kadın tarihi çalışmalarından daha böyle, yani daha genel konular hakkında konuşmayı meşru bulmaya başlamamız lazım. Yani biz işte biraz işte arşivde kadın buldum, bunu yapıyorlardı hikayesinden o aslında 19. yüzyılın bütün o büyük dönüşümleri içerisinde ne yapıyordu bu kadınların bedenleri, hareketleri, emekleri ve yani toplumsal cinsiyet ilişkileri, aslında hani o patriyarka o 19. yüzyıl kapitalizmiyle nasıl iç içe geçiyordu. Onu yani çünkü şey değil, yani orada bir yerde duruyor değil bence. Hani onun tam içinde, hani ırk içinde söylenir ya, yani ona bakmadan o böyle bir yerde duruyor da şey değil, o kendisi öyle zaten. Onu anlamak için toplumsal cinsiyeti çok önemli bir, yani gerekli bir analitik lens olarak tanımlamamız lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok çok güzel söyledin. Çünkü hani hiçbir şeyi atomize ve kendi başına hani orada duran kategoriler olarak inceleyemiyoruz. Yapamıyor. Öyle bir şey maalesef yapamıyoruz. Yapsak da çok çok yanlış oluyor, eksik oluyor. O yüzden hepsinin patriarkaya, söylediğin gibi sınıfa, etnisiteye, ırka, imparatorluğa ve hasta, yani o yüzyılın farklı farklı açılan imparatorluklarına nasıl eklemlendiğini görmek gerçekten ve onun için de bir belki arşivi anlamlandırmak, işte kadın tarih yazımını anlamlandırmak çok çok gerçekten kıymetli. Yani hani sömürgecilik ve imparatorluklar tarihinde ne kadar böyle şey çalışmalar var, yani orayı bambaşka türlü yepyeni bir gözle anlamamızı sağlayan çalışmalar var. Hani benzer bir yoldan gitmek gerekiyor herhalde. Kesinlikle öyle. Yani şimdi çok alakasız ama şu an resmen seninle sessiz düşünüyorum. Dün bir Zoom üzerinden Amerika'da bir seminere katıldım. Orada mesela İngiliz edebiyatındaki işte 18. 19. ve daha sonra 20. yüzyıl, erken 20. yüzyıldaki işte toplumcu, gerçekçi romanların, işte Charles Dickens'ın, işte George Eliot'ın aslında mesela tam senin demin söylediğin şey, İngiltere'nin o patriarkasıyla, sanayisiyle, kömürüyle nasıl iç içe geçtiğini ve nasıl aslında bize iklim değişikliği romanı sunduğunu anlatıyor. anlatan bir profesörün semineriydi. Ve aslında mesela Charles Dickens'ı bugün düşündüğümüzde işte Oliver Twist'i mesela evet ırkçılıkla bağlantılandırabiliyoruz ama iklim değişikliğiyle iklimle bağlantılandıramıyoruz. Ama aslında hepsinin çok farklı bir yerlerde iç içe geçtiği anlatılar var. Ve sömürgecilik, işte imparatorluk, imparatorluk sonrası hepsi aslında dediğin gibi çok hani o dişliler birbirinin içine çok fazla geçiyor. Evet, evet. Yani seni dinlemek de çok zevkli oluyor her zaman. Dolayısıyla o yüzden hani senin tarihçi olarak, bir araştırmacı olarak hani böyle bakman gerçekten çok kıymetli. O yüzden hani kitabın son soru olarak kitabını ne zaman bize okuyacağız diye sorsam. Yani yeni bir işe başladım. Konuşmuştuk bu dönem başında. İşte taşındık çocuklar falan. Dolayısıyla aslında kitabın proposalı kabul aldı ama ben de çok heyecanlandım hani yapsam falan diye. Ama yani inan ki dosyanın üzerine tıklamadım yani bütün dönem boyunca. Bakalım umarım. Yani biraz böyle hareketsizlik gibi o yeni hareketlilik dönüşü diye bir şey var ya sosyal bilimler ve insani bilimlerde, onu da biraz eklemlediğim bir şey yapmaya çalışacağım, bakalım. Güzel bir zamanda yani zevkle, keyifle biz merakla bekliyoruz okumayı. Çok teşekkürler. Yani çok çok daha farklı konular, gerçekten çok sesi düşünmeme sebep olduğunu, farklı güzel şeyler açtı kafamızda hakikaten. Ama zamanımız doldu. umarım seni bir kere daha ağırlarız Müge. Gerçekten konuşacak çok şey var bence. Hani hem bu konularda hem hani bu konulara değdiğin başka çalışmaların da var. O yüzden umarım seni bir kere daha Metropolitika'da, Açık Radyo'da ağırlama şansı olur. Hatta şeyden önce, konuşmadan önce, yani kayıttan önce biraz konuşmuştuk. 8 Mart haftası için aslında seni çok istiyorduk ağırlamayı. Hani belki başka bir vesileyle gene hani Mart, Nisan ya da senin uygun olduğun zamanda seni aramızda tekrar görmek bizi çok çok sizinle güzel. Sohbet her zaman çok büyük bir keyif. Seni dinlemek, seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık gerçekten. Müge bizim için bir şarkı daha seçti bugün aslında. Onunla birlikte bitirelim isteriz. Rembetik albümü, çeşitli sanatçılar albümünde Roza Eskenazi'nin söylediği Harik Laki gelsin. Şimdilik hoşça kalın. Bugün Metropolitika'da sevgili konumuz Müge Telci Özbek'ti. İyi haftalar.